bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 113-aad oo suuratu alancaam ka mid ah. alla subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay waxyigii ka dhexeeyey shayaadiinta insiga iyo kuwa jinniga ayaa ilaahay noogaga soo waramay, oo ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala, shayaadiinta insiga iyo kuwa jinniga u dha ilaahay barkood barka kale ayuu u waxyeynayaa, shay la dharoobay oo baadila ayuu u waxyeynayaa kelin daraaddeeda u dha ilaahay subxaanahu watacaala. rabbigaagu hadduu doonaayo u dha ilaahay waxyigaasoo la waayay ama fali lahayn ka tag ayaa la yidhi shaydka maxamedka oo kufaarta iyo waxa ay been abuuranayaan oo kufri iyo kayrkiisa. haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waxa weeye zukhruf alqowl ayay isu waxyeynayaan buu dha ilaahay shayaadiintu wuruur daraaddiisa u dha ilaahay iyo inay u iilato u dha ilaahay zukhruf alqowlkaas kuwa quluubteeda aan rumaynin aakhiro iyo inay ka raadi noqdaan iyo inay kasbadaan waxay kasbanayaan oo markaasna ilaahay subxaanahu watacaala uu ku cadaabo. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay soo degtay baa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay waxay ka dalbeen baa layidhi kufaartu inuu dhexdiisa iyo dhexdooda xaakim uu yeelo oo kala xugminaaya qofki markaasi xaq ku taagan labadooda. aayaddaa marka sidaasay kusoo degtay, xaakimkaasna ayagu waxay rabeen inay ka dhigaan xaakim oo yahuudiya ay ka dhigaan mushrikul carabaa sidaas yidhaahdeen, oo waxay yidhahdeen waxaanu doonaynaa maxamedow annaga iyo adigaba dhexdayna inaad xaakim aad samayso labadeenna qoladii xaqa ku taagana saas lagu ogaado. marka ayagu hadda xaakimka waxay ka wateen axbaaru yahuud nimanka ahay oo waaratay culummadii yahuudeed oo jaa'iriinta ahay oo kufriyey ayay rabeen inay ka dhigtaan, amase waxay rabeen baa la yidhi kuwa maaragtay fusaqada ah oo nasaaro inay ka yeeshaan oy markaasi ka warragaan ka warramaan waxa kutubtooda ku sugan oo howsaalka nabiga iyo amarkiisa. ilaa nimankaasina rasuulka calayhi salaatu wasalaam cadaawadiisay ahaayeen, mar hadday cadaawadiis ahaayeenne xaq kama sheegayaan xukunkooda. markaasaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu dhahay qul waxaa jira sayidka maxamedka ahow saasaa ku qadaran meesha. rasuulka waxaa la yidhi sidaan ugu jawow, oo waxaad u dhahdaa hawn ilaahay afaqayra allaahi ilaahay kayrkiisa waxaan alla ahaynin miyaan abtaqi dalbayaa xakaman xaakimnimo aan ka dalbayaa, ilaahay kayrkiisa miyaan xaakim ka dalbayaa, hon xaakima ii noqdo aan leh waa maya weye kama dalbaaya qaaliyan beyni wa beynaku meeye qaali oo annaga iyo idinka noo dhexeeya miyaan ilaahay kayrkiisa ka dalbayaa. walxaal huwa allana alladii allahu uu yahay anzala dejiyey ilaykum haggiina alkitaaba kitaabka idiin soo dejiyey qur-aanka mufasalan xaalay yahay kii la caddeeyey oo xaq iyo baadil lagu kala caddeeyey. walxaal huwa allana alladii allahu uu yahay anzala dejiyey ilaykum haggiina alkitaaba kitaabka qur-aanka idiin soo dejiyey mufasalan xaalay yahay kii la caddeeyey mubayanan fiihi lxaq min albaadil weeye xaqa lagu cadeeyo baadilka looga cadeeyey. waladiina kuwa aateena aanu siinay u dha ilaahay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay yaclamuuna waxay ogsoon yihiin annahu qur-aanku munazalun ku soo degay inuu yahay min rabbika xagga rabbigaa ka soo degay bilxaqi xaqnimona ku soo degay falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaana u dha ilaahay subxaanahu watacaala sayidka maxamedka ahow min almumtariina kuwa shakinaaya mid ka mid ah ahaanin. hadda miraadka meeshaan laga weeya taqhiiri lkufaar weeye gaalada ayaa waxaa lagu sugayaa inuu qur-aanku uu xaq u yahay. hadda marka nimanka axbaaru yahuuda nimanka ay doonaayeen mushrikul carab kuwa waxay ahaayeen xuxumay sida kacab ibnu asaf iyo maalik ibnu sayf iyo ibnu suuriya iyo dadkaasay rabeen. marka alla wuxuu ka waramayaa kuwa ahlulxaqa ah ee wanaagsan oo ahlu kitaabka ahu inay qur-aanka inuu xaq yahay ay rumaysan yihiin oo ogyihiin. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala waladiina kuwa aateena aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka tawreeda aanu siinay waa sida cabdullaahi ibnu salaamiya wa ascaabii ragga la yidhaahdo raggii waa wanaagsanaay oo kitaabkoodana rumeeyey qur-aankana rumeeyaa loola jeedaa wixii islaamayo culamaa ul yahuud ahay ayaa laga wadaa. yaclamuuna kuwaas way ogsoon yihiin ow ilaahay annahu kitaabka qur-aankaahu munazalun kula soo dejiyay inuu yahay munzaluna waa la akhriyaa takfiif min rabbika xagga rabbigaa laga soo dejiyey bal xaqa xaqnimada lagu soo dejiyey falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin ow ilaahay min almumtariina kuwa shakinaayo mid kamid ahaanin hashaakiina fiihi wey kuwa shakinaayo watamad way taam ahaatayna haddana alla subxaana watacaala kelimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisa way taam ahaatay sidqan min sidqin xagga runta iyo wa cadlan min cadlin xagga cadaalada laa mubadila berdeednamo aysan ahaanin likelimaati ilaahay kelimaadkiisa la bedelo wahuwa allana assamiicu allihi maqlaayo weye waxa lagu qowlaayo alcaliimu allihi ku cilmile weye waxa la falaayo alla wuxuu yihi subxaana watacaala watammad way taam ahaatow dha ilaahay kelimatu rabbika rabbigaaga kelimaadiisa hadda kelimaatuna waa ee jamacna waa la akriya watammad way taam ahaatow dha ilaahay kelimaatu rabbika rabbigaaga kelimaadkiisa waa ay ku taam noqotay axkaam iyo maaragtay mawaaciid ayay ku taam ahaatay oo ilaahay subxaana watacaala qur-aankaas uu soo dejiyey wax walbaa ilaahay subxaana watacaala uu ku taam yeelay marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala watammad way taam ahaatow dha ilaahay kelimatu rabbika amba kelimaatu rabbika rabbigaaga kelimaadkiisa u dha ilaahay way taam ahaatay sidqan min sidqin kamiis weye labadaanu xagga maaragtay runta iyo wa cadlan min cadlin xagga cadaalada oo ilaahay subxaana watacaala kelimaadkiisu waxay ku taam noqotay ama ilaahay kelimadiisu cadaalo iyo run ayay maaragtay ku taam noqotay oo cadaalada kelimaadka ilaahay waa taam weeye runta kelimaadka ilaahayna taam weeye marka mar haddii ay sidaas tahay ilaahay subxaana watacaala waxa markaasi uu rasuulkiisa kusoo dejiyo kitaabkaas qur-aanka ah ilaahay subxaana watacaala xaq ayuu uga warramayaa weeye marka hadda sidqiga waxaa kamida akhbaarta qur-aanka uu ka warramaayo iyo mawaaciidda ayaa kamida waxa qur-aanka lagu yagoohaayo cadliga isagana waxa weeye axkaamta ayaa kamida waxa weeye axkaamta qur-aanka jeeb kuma jiro weeye warkaanu marka waxa weeyaa leeyi ikhbaar min allahi weeye ilaahay subxaana watacaala khabar xaggiisa ka ahaaday oo ilaahay subxaana watacaala uu ka khabraayo qur-aanka markaasi in la xifdinaayo oo laga xifdinaayo taqyiir iyo tabdiil laga xifdinaayo oo intaasoo dhan aysan ku dhicaynin sida kutubtii naga horeysa ku dhacday weeye waxayna ilaahay qowlkiisa sirtiisa ay tahay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu lxaafiduun iyo wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'u cala annaasi calaa muksin ayadoo marka saas hadday tawna ilaahay laa mubadila bedelid ma aysan ahaanin likelimaatihi ilaahay kelimaadkiisa la bedelo kelimaadka ilaahay waxay ku taam noqdeen sidqi iyo cadaalo sidaasna lagama bedelo ilaahay lama nuqsaaninaayo kulsi lagu samayn maayo laguud yeeli maayo wahuwa allow dha haddana alla subxaana watacaala assamiicu allihi maqlid badan weeye ilaahay waxa lagu qowlaayo alcaliimu allihi ku cilmile weeye waxa la falaayo wa in tudic haddaad adeecidow dha ilaahay aksara man dulkan ugu badan oo fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday yudiluuka waxay kaa luminayaan aktarkaasu can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ay kaa luminayaan maxaa yeelow dha ilaahay in yattabicuuna maa yattabicuuna ma raacayaan ila danna male mooyaane doodooda waxa weeye male weeye ay adiga kula doodaan meytadiya kugula doodayaan oo waxay yidhaahdeen wixii ilaahay dilo ayaa ku xaqnamo badan in la cuno waxaad idinku disheen muuminiinow marka alla wuxuu leeyahay subxaana watacaala kadaabku waa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo qof kastoo muminow kadaab uu ka suurtoogo maxaa yeele arrintaanu marka se joogto waaye adduunkan aynu joogno mar walba aksariyadiisu way xun tahay inta xun ayaa badan mar walba saas weeye sunada ilaahay yaaba ku biraarsatay markaasuu dhahay alla subxaana watacaala wa in tudic haddaad adeecdidow dha ilaahay haddaad raacdo aksara min duulkan ugu badan oo fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday aksara man fi lardi waxa weeye kufaarta weeye yudiluuka way kaa luminayaanow dha ilaahay kuwaas can sabiilillahi ilaahay jidkiisay kaa luminayaan diinta ilaahay bay kaa luminayaan maxaa yeele aktarka waa xun yahay waxayna markaasi kaaga luminayaan in yattabicuuna intaad naafiyo weeye maa yattabicuuna ma raacayaan buu dha ilaahay kuwaas ila dana mala mooye. Waxa ay daba socdaan waa wax malamala ah, wax xaqiiqa ma hayaan. Mujaadalada ay kuula doogaanaa samida meysada amarteeda oo yidhaahdeen wixii alla uu dilo ayaa maa qatala allahu axaqu an ta'kuluu mimaa qataltuma yidhaahdeen, wixii ilaahay uu dilay ayaa ku xaqnimo badan inaad cuntaan waxay idinku disheen. Oo waxay leeyihiin meysadan waxa weeye waxay idinku disheen ayay maaragtay asakhay badanta, maxaa yeele meysada ilaahay waa dilay leeyihiin, wixii alla dilay baad leedihiin waa shay xaaraama, wixii idinku disheenna waa xalaal baad leedihiin. Taas wax ka jira ma jiraan leeyihiin, hadalladaasaa sameeya waxyaabay ku doodayeen. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wain humaahum kuwaasi ma ahanow dhayraahi hadalladaas ay leeyihiin ilaa yakhrusuuna kuwa been abuuranaayo mooye, wain humaahum ma ahanow dhayraahi kuwaas ilaa yakhrusuuna ilaa yajibuuna wada kuwa ku been sheegaa moona fii dalika arrinkaas. ina rabbaka rabbigaagi ui ilahi sheegta maxamed kahu huwa rabbigaagu aclamu alii ufsin iyo caalim ku ah biman duul ayuu caalim alla ku yahay yalulu kalumaayo can sabiilihi jidkiisa kalumaayo. hadda waxa weeye ayagu rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa dad lumay oo maaragtay yaa diinta aabbaa-ooda iyo dhaqankooda ka tegay oo xumaaday ka dhigayaan, ayaguna wax toosan bay iska dhigayaan. marka arrintaas ilaahay addoomankiisa isaga ayaa yaqaan. alla wuxuu dhahay ina rabbaka rabbigaagu huwa rabbigaagu aclamu alii ufsin iyo caalim ku ah man duul yalulu lumaayo can sabiilihi jidkiisa kalumaayo, qofki wadadiisa kalumaayo ilaahay waa ogyahay. haddana alla wuxuu dhahay huwa alle aclamu alii ufsin iyo caalim ku ah bilmuctadiina kuwa ku hanuunayani ilaahay caalim ayuu ku yahay, mid walbana alla waa jaasinaya. oo kii waxa weeye jidka ilaahay ka lumane ilaahay cadaab ayuu ku jaasinayaa, kii waxa weeye ku hanuunay janna ilaahay ku jaasinaya. fakuluu cunow dha ilaahay mu'miniinow mimaa fii dukira lagu xusay bismillaahi ilaahay magiciisa calaykukiisa oo isinka ilaahay lagu gowracay in kuntum haddaad ahaateen biaayaati ilaahay aayaadkiisa mu'miniina kuwa rumaynaayo. hadda meeshaan waxaa laga waramayaa waxaan soo marnay inay yidhaahdeen mushrikiintu meytada oo maaragtay ilaahay dilay ayaa in la cunay xaq tahay, waxaad idinku disheen ayayna ka xaqnimo badan tahay, saasay yidhaahdeen. maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo mushrikiintu waxay dhaheen waxaad nooga qabartaa muxamedow sida markay dhimato yaa dilay yidhaahdeen. markaasuu nabigu waxa u dhahay ilaahay baa dilay. markaasay waxay yidhaahdeen waxaad sheeganaysaa wixii adiga iyo asxaabtaadu aad disheen inay xalaal yihiin, wixii eyga dilo iyo baalka siqarkay la yidhahda inay xalaal yihiin, wixii alla uu dilana xaaraam yihiin, sood u sheeganaysaa inaad marka alla aabudayso waxuu dilaad baleeda waa xaaraama oo aadan cunaynin markaas wixii rabbigiina uu dilay. famaa qatalahu llahu xaqu yidhahda wixii alla dilaa ku xaqnimo badan an ta'kuluu mimaa qataltum antum, waxaa idinku disheen kuwaasaa ka xaqnimo badan yidhahdeen. taas marka markay yidhaahdeen meytada sideedaba waxa weeye isinka ilaahay laguma xuso, waa shay iska dhinta weeye. warkoodaasaa marka hadda ilaahay rajinayaa maxaa yeele fainal meytata lam yudkar calayha ismullaahi weeye. alla markaa wuxuu dhahay fakuluu cunow dha ilaahay mimaa kii dukira lagu xusay ismullaahi ilaahay magiciisa calay korkiisa oo waa isinka ilaahay in lagu gowracaa in kuntum haddaad ahaateen biaayaatii ilaahay aayaadkiisa mu'miniina kuwa rumaynaayo. bisinka hadda xoolaha lagu gowraco axkaamta ku jirta iyo madaahibtu say isugu khilaafsan tahay waa noo imaanaysaa weyn, oo waxaa noo imaan doona aayadaha dambaan ku bayaaninaynaa in markaasi waxa weeye imaam maalik uu leeyahay in maaragtay bisinka lagu xuso oo bisinka lagu sheego marka xoolaha la gowracayo waa waajib uu leeyahay, haddii waxa weeye la xasuusan yahay uu leeyahay. cinda imaamuna ashaaficina waa suna uu leeyahay, laakiin haddii ilaah yidhahdo madaahibta siday ka qabto waa noo imaan doontaa, kulli madaahibta dhamaan ku sheegi doonaa. ilaahi wuxuu yihi haddana subxaana watacaala wamaa lakum maxaa lahantiina maxaa idinku dhacay u dha ilaahay oo allaa taakuluu ayaanu cunayna mimaa kii dukira lagu sheegay bismillaahi ilaahay magiciisa calay korkiisa oo dabaaxi ah walxaal qad xaqeeqee fasala alla uu caddeeyey lakum idinka idiin caddeeyey maa kii xarama alla uu ka xarimay calaykum korkiina oo laydinkugu soo caddeeyey aayadda xurimad calaykum maytat oo waa taan ku soo mari jirna suuratu lmaa'ide ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wamaa lakum maxaa lahantiina, maxaa idinku dhacay oo dha ilaahay. Waa ta'kiid aayaddaanu oo waxaa ilaahay uu adkaynayaa waxa isinka ilaahay lagu gowracay in la baneeyey in la cuno. Maadu waxay noqonaysaa ismu istifhaamu mubtadaa, lakumna khabarkeedii noqonaysaa, waxaa la qadarayaa oo ay ka dhigan tahay ayu shayin sabata lakum, maxaa idiin sugnaaday fii cadami ahlikum, wey cunad la-aantiina aadaan cunayna, macnaha cuna weeye. Wamaa lakum maxaa lahaantiina hawl ilaahay maxaa idin ku dhacay, oo allaa taakuluu aydaanu cunayna mimaa fii dukura lagu sheegay ismullaahi ilaahay magiciisa calayhi korkiisa udha ilaahay. Walxaal qad xaqeeqee fastara allah iyo caddeeyey amase fustira laydiin caddeeyey mafcuul lagu binaayo iyo faacil lagu bilaayo labada ficilba way banaan tahay. Fustira la caddeeyo ama fastara haddii la yidhaha markaasi faacilku wuxuu noqonaya alle. Fastara alla iyo caddeeyo ama fustira la caddeeyo lakum idinka maa fii xarama alla uu ka xarima ama xurima laga xarima calayhi korkiina. Waa taan soo mari jirna aayaddii xurimat calaykum lmaytatu, waa taan soo marayna ilaa maa kii mooyaane ayuu dha ilaahay ildiruftum laydiin dhibaato geliyey ilaahay isaga xaggiisa, ilaa maa kii mooyaane ildiruftum laydiin dhibaato geliyey ilaahay isaga xaggiisa. Kaasi waxa weeye xaalo idiin yahay weeye, oo xaalatu lildiraar markii la gaaro waxa weeye kaasi waa noo imaanaya. Ilaa laakin aysnaa muqadacaanba ka dhigaynaa maa kii mooyaane ildiruftum laydiin dhibaato geliyey ilaahay isaga xaggiisa. Kaas waxa weeye wax maanic oo idinka reebaayo ma jiro, haddii waxa weeye xaalatu darar aad gaartiin weeye. waina kaiira wax badanow dha ilaahay wa ina kaiira wax badanow dha ilaahay layumiluuna ayuu dha ilaahay way luminayaan keyrkooda biahwaayin hawadooda ayay ku luminayaan bikayri cilmin cilmi keyrkiisa ayagoo ku sugan. ina rabbaka rabbigaagi ou dha ilaahay huwa rabbigaagi waa aclamu aliyo ogsoon weeye bilmuctadiina kuwa xadda gudbaa ilaahay waa ogi. kulaynkaas hadda mushrikiinta ayaa ka mida weeye. alla wuxuu yihi waina kasiiran wax badan layudiluuna, in markaas yada la goyo iyo in la kor dhiga labada waa la akhriyaa, qiraa'ataani sabciyataani weeye. layadiluuna haddii la yidhaahdo layadiluuna markaasi faacilay noqonaysaa waxa weeye way lumaayaan weeye, biahwaayin hawayaalkooda ayay ku lumaayaan, waxa markaasi naftooda ay sihaynaysay ku lumaayaan oo meytadaas taxliilkeeda iyo qeyrkeeda amase qeyrkooda ayay luminayaan oy hawadooda ku luminayaan bikayri cilmin cilmi qeyrkiisa ayagoo ku sugan oo wax cilmi way ictimaadaan aysan jirin. ina rabbaka rabbigaagi uu dhahay huwa rabbigaagu aclamu aliyo ogsoon weeye bilmuctadiina kuwa xadda gudbaaya rabbigaagu waa ogyahay uu dha ilaahay. yamuruka sigo dha ilaahay subxaanahu watacaala daahira alismi ou dha ilaahay dembiga kiisa daahirka ahoo muuqda iyo wabaadinahu kiisa qarsoona ud ilaahay calaaniyahu wasirahu weeye calaaniyatahu wasira ayaan dhihinaa. ilaahay wuxuu yihi wadaruu ka taga daahira alismi dembiga kiisa muuqda iyo wabaadinahu kiisa qarsoon. ina aladiina kuwa yasfiguuna kasbanaya alisma dembiga kasbanaya sayidoona waa la jaasinayaa aakhiro bimaa fii kaanuu ay ahaadeen yaqtarifuuna kuwa kasbada ayaa lagu jaasinayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadaruu ka tago dha ilaahay amarkaa waxaa la amrayaa dadka mukallafiinta jin iyo insiga way ku jiraan weeye, waana amarkaanu lilwujuuh weeye. dembiga kiisa muuqda iyo kiisa qarsoon ka tago dha ilaahay sir iyo calaaniy weeye. marka culimmadu qaar waxay yidhahdeen ismigan waxaa loola jeedaa zinadaa loola jeedaa, qaar waxay yidhahdeen macsi dhammaanteedaa loola jeedaa. waana la yidhi carabtu waxay jeclaa jireen zinaday jeclaayeenaa la yidhi. ninkooda marka sharafka lahoo qiimada isu haaya wuxuu ka xishoo jiray baa layidhi zinada oo daahirka ah ayuu ka xishoo jiray baa layidhi, inuu zinada daahirsado meelaha zinada iska taallo oo markaasi waxa weeye cinwaan kale inuu iska aado. marka zinada wuxuu u samayn jiray si qarsoodiya hoosehoosa u zinaysa jiraa layidhi. ninka aan sharafta ahaynan oo markaasi waxa weeye iska caadigaane asagu arrintaas kama xishoo jirin baa layidhi, markaasuu daahirsa jiriyey. ilaahay marka wuxuu soo dejiyaa layidhi zinada in la xarimo, daahir iyo baadinba in la xarimo. qaar way yidhahaan macsi dhammaanteedaa loola jeedaa, oo waxa daahirka waxaa kamida zinada iyo sariqada iyo macaasida jawaarixda ayaa kamida weeye midda daahiryada. baadinkana waxa weeye kibirka iyo xaqdiga iyo xasadka iyo cujbiga iyo istususka iyo madaxtinimo jacaylka, waxyaabahaasoo dhan macaasiyulqalbiyaa la yidhahda. weliba culimmada qaar waxay yidhahaan tafsiirka kaasa ugu dhowo yidhahdeen inkastoo midka hore uu waafaqinaysa nusuulka aayadda. asagoo sheeg waxa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusaas weye, cibrada waa iska caam weye, qoladaas kusoo degtay weye. alla wuxuu yihi haddana subxaanahu watacaala, ina aladiina kuwa yaksibuuna alisma dembiga kasbanaya sayidoona yaa la jaasinaya aakhiro bima fii kaanay aadan yaktarifuuna kuwa kasbada. walaa ta'kuluuha cunana udhayaahi mu'miniinow mima kii lam yudkar aan lagu xusin ismu llaahi ilaahay magiciisa caleyh korkiisa. wa inahu agligaasu udha ilaahay la fisqun daaca kabax wey udha ilaahay waa daaca kabax. wa ina shayaadiina shayaadiinta udha ilaahay la yuuxiina way u waxyoonayaan oy ku waswaasinayaan ilaa awliyaaihim awliyadooda oo kufaarta ayay u waxyoonayaan shay baadira liyujaadiluukum inay kufaarta idinkula doodaan shaygaa shayaadiinta u waxyoonayaan. wa in adactumuum haddaad ku adeecdaan udha ilaahay inakum idinku la mushrikuuna kuwa mushrikiina ayaa tiina udha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa ta'kuluuha cunana udha ilaahay mimaa shay lam yudkar aan lagu xusin ismu llaahi ilaahay magiciisa ayuu korkiisa waxaan ilaahay magiciisa aan lagu xusin ha cunana udha ilaahay. hadda waxaa khaasatan loola jeedaa haa layidhi xoolihii la gowracayo weeye, masalanba waxaa weeye inuu dhinto amase waxaa weeye lagu gowraco isinka ilaahay isim aan ahayn weeye. waxaase la yidhi qof muslima wixii uu gowraco asagoon bisinka ku sheegin camdi ha uga tago nisyaanta ha ugaga tage xalaal ayuu noqonayaa. sidaas waxaa qaba saxaabada cabdullaahi ibnu cabaas, imaamuna ashaaficina sidaas ayuu qabaa markii la yidhahdo markaasi madhab ahaan la yidhahdo. marka aayaddan tafsiirkeeda waa laysku khilaafaa la yidhi, waxay yidhahdeen bacdu lmujtahidiin oo aan ahaynin madaahibta afarta ah waxay yidhahdeen aayaddaana waxay caam ku tahay shay kasta ayay caam ku tahay yidhahdeen, shay kasta oo la cunaayo weeye. marka shay kasta oon bisinka lagu bilaabin agligiisu ma banaanay dhaheen. maxaa yidhi aayadda walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu llaahi caleyh yaa layidhi, oo hadda markaas wixii la gowracayo kaliya loolama jeedo, waxaan bisinka ilaahay lagu magacaabin oo ha cunaa loola jeedaa. marka mujtahidiin oo aan ahayni madaahibta afarta aho raggaadan toobo ayagana itaaray waxay leeyihiin waxaanba bismillaahi lagu bilaabin in la cunaaho ma banaanay leeyihiin. culimada qaar waxay yidhahdaan aayaddaana waxay khaas ku tahay dabiixada sida madaahibta afarta weeye, oo qofku tasmiyada basmalada ka tagaa layidhi markuu wax gowracayo candi uaga taga amba halmaan uaga taga dabiixadiisa wuxuu gowraca la cuni maayo dhaheen, ma la cunaayo wuxuu gowraca waana xaaraamay yidhahdeen. qaarna waxay yidhahdeen hadduu ka tago candi uaga tago la cuni maayo weeye, hadduu nisyaan uaga tago amba caajisne masalanba akhras weeye waa la cunayaa. saas waxaa dhahay maaragtay imaam maaliki iyo abu xaniifa weeye. qaarna waxay yidhahdeen tasmiyadu waa sunno, haddii uu ka tago candi uga tago ama nisyaan waa la cunayaa. warkaasna waxaa dhahay imaamuna ashaafici weeye. imaamu axmed laba riwaayadood ayuu leeyahay, mid wuxuu ku waafaqsan yahay imaamu maaliki, midda labaadna wuxuu ku waafaqsan yahay imaamu shaafici weeye. oo hadda waxa weeye riwaayadaha imaamu axmed ayaga ayaa isburiyaan weeye. marka haddii arrintaas ogaato aayadda waxaa lagu xambaaraya maa uhilla bihi ligayri illahi weeye faqadaa leeyh, maxaa yeele fisqiga kaas ayaa lagu fasiraa weeye si hadda noo imaan doonto oo fisqan uhilla ligayri illahi weeye. meytada waxa weeye xukunkeedu macluum waaye oo meeshaan meelaan ahayn ayaa lagu soo ogaaday iyadoo hadda koraanu soo marna weeye. taasaa markaasaa la leeyahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa ta'kuluuha cunana udha ilaahi mu'miniinow mimaa shay lam yudkar aan lagu xusin ismu llaahi ilaahay magiciisa caleyh korkiisa aan lagu xusin, waxaan magaca ilaahay aan lagu xusin ha cunana udha ilaahi subxaanahu watacaala. masalanba waxaa weeye bian maata waa inuu iska dhinto, sheegii meytada ayuu dhinto weeye, oo dubiixa calaa ismi kayri ama ilaahay magiciisa magacaan ahaynaa lagu gowracay, oo ismu sanam ismu laata waalcuzaa waalhubal iyo wixii lamid ah sanam ayaa lagu gowracayo loogu saydeeyo lagu sheego wey. saasaa la leeyahay wey. waxaa la yidhi ruuca kitaabiga isinka hadduusan ku sheegin isla markaasina waxa weeye ilaahay qeybkiisa uunan ku xusinaa la yidhi waa la cunahaa la yidhi. ninka kitaabiga hadduu kulmiyo bayna ismi illaahi wa ismi kayrihi dabiixadiisa waa la cunaa cinda imaam maalik wey, maxaa yeele wuxuu leeyahay sa imaam maaliki ismu llaahi yaclu walaa yuclaa caleyhi wey. laakiin ruuxa muslimka wuxuu leeyahay hadduu jamciyo muslimka ilaahay iyo iskinka ilaahay qeyrkiisa oo tashriiga ula jeedo cubuudiyada murtado noqonaya dhegi xadiisuna waa xaaraan weeye. culimada sharaxataa saas way qabaan, laakiin taasada koor aanu maaragtay aanu kusoo saaxnay suuratul maa'ida weeye. wainahu kaasow dha ilaahay agligaasow dha ilaahay oo shaygaas waxa weeye bisinka aan lagu gowricin la cuno la fusqunow dha ilaahay daaca ka bax weeye, khuruujun camaa yaxilu weeye, wixii xalaalahay oo laga baxo oo laga talaabsado weeye. wainahu agligaasow dha ilaahay la fusqun daaca ka bax weeye, maxaa yeele ilaahay isinkiisa waxaan lagu gowricin oo biismi kayri illaahi lagu gowracay waxa weeye khuruujun cani daacati weeye, daacada oo laga baxo ayay noqonaysaa. laakiin hadda sida aan aayaddan kusoo sharaxnay culummadu markaasi ahlu madhabka ahi siday ka qabaan iyo bacdu saxaaba sida hadda aanu soo sheegna weeye, oo xagga markaasi xukunka meeshaasaa loogugu laabanaya, alla wuxuu dhahay haddana waina shayaadiina shayaadiintii ona ilaahay layuuxuuna waxay u waxyeenayaan ay kuwa siyaasinayaan ilaa awliyaada mawliyadooda kufaarta, waina shayaadiina shayaadiintii layuuxuuna way u waxyeenayaan ilaa awliyaada mawliyada awliyadooda kufaartaa laga wadaa, wayna u waxyeenaa liyujaajiluukum inay idinkula doodaan meysada taxliilkeeda idinkula doodaan inay meysadu ay xalaalta ilaa meysadaasi ay xalaalnimadeeda kula doodi jireen. wayna dactumum haddaad adeecdaan mu'miniinow ayuu dha ilaahay ood ku adeecdaan arrintaas, inakum idinkuna la mushrikuuna mushrikiinaasiin sida ayagoo kaleentood ayaad idinkuna mushrikiintiina u dha ilaahay. casharkeenni intaasuu ka egyahay. wallahi subxaana wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaani araxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 122 oo suuratul ancaam ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay dabiixadii iyo axkaamtii ku tacalluqaysay ayuu ilaahay noogaga soo waramay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waxa isinka ilaahay qeyrkiisa lagu gowracay oo la cunaahu agligaas waa fisqi oo daacada laga baxo, wixii xalaalahay oo laga tallaabsado weeye oo xaaraam loo tallaabsado, shayaadiintu waxa u dhahay ilaahay waxay u waxyeenayaan awliyadooda oo kufaarta, si waxa weeye kufaarta idinkula doodaan taxliilulmeyta, haddaad adeecdaan ou dha ilaahay mushrikiin ayaad idinkuna tihiin. aayadda aynu meeshaan ka gelayna intaanan macnaheeda u gelin waxaa sheeg nusuulkeedu ahay baa layidhi abi jahal iyo qeyrkiisa yaheedaa layidhi. waxaa markaasi la sheegaa inay kusoo degtay aayaddaanu abi jahal ninka la yidhaahdo iyo sayidina cumar bin khadaab weeye, ama sa xamzo, ama sa camaar binu yaas, ama sa nabiga ayaa si haal abi jahal ayaa sugan yahay isagu, laakiin inta kaleentoodaa laysku tiraasan yahay. saxaabada sayid cumar inuu yahay, sayidina xamza, sayidina camar bin yaasir, ama rasuulkeena caliy salatu wasalam inuu yahay aa laysku tiraasan yahay. hase yeeshee waxa weeye uun faacidadu waxaa imaanaysa eeday alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusaab weeye, cibradu waxa weeye waa isticaam weeye. marka masalkaanu kaafirka iyo muslimka labadaasu usugnaaday oo markastay joogaanba kaafir iyo muslim ayaa masalkan la sheegaayo ayuu usugnaaday. haddii masalanba waxa weeye la yidhaahdo waxay kusoo degtay abii jahal iyo xamza la yidhi. abaa jahal waxaa la yidhi rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam ayuu markii maka la joogay ayaa waxa uu ku tuuray baa la yidhi, uuf ayuu ku tuuray, ku haleeyey nabi baa la yidhi. marka arrintaas waxaa loo sheegaa la yidhi xamza loo sheegay waxa abuu jahal uu sameeyey. xamzana waxaa la yidhi markaas wuxuu kasoo laabtay la yidhi ugaarow kasoo laabtay, gacantana waxaa ugu jirta qaansadii uu ku ugaartay ayaa gacanta ugu jirtaa la yidhi. xamzana waxaa la yidhi markaas mu'min ma ahayn, nin islaama ma uusan ahaynaa la yidhi. laakiin waxa weeye qiiradii oo casabiyadaa qabatay marka markii loo sheego la yidhi maxamed waxaa uus ku shubay oo dusha uaga shubay abuu jahal, ayaa waxaa la yidhi xamza asagoo xanaagsan ayuu wuxuu maaragtay yasuu qaabilaa la yidhi abuu jahal, ilaa markaasi waxa weeye uu ku boogaa la yidhi oo ka kor noqdaa la yidhi. weliba waxa u bilaabaa la yidhi qaansadi uu gacanta ku watay oo ugaarta uu ka keenay inuu ku garaacaayo, abuu jahalne daalim ayuu ahay laciinehe inuu u tallarucaayo oo maaragtay isu jejebinaayo oo leeyahay yaa abaa yacla uu leeyahay kunyadiisa uu dhawaaqaayo sow arki meysid ninka kan waxa uu sameeyey, caqligeenna ayuu ku jaahilnimo xugmiyey, ilaahyaasheen niyow aayey, aabbaadeen niyow khilaafay, marka ma daraaddiisaad ii canaananaysaa uu leeyahay. iska celi maayo maxaa yeele waxau rabaa in meeshaas oo wax ka helo. Xamse markaasuu dhahay baa la yidhi yaa idinka caqli xumow, idinka caqli xumow dhahay, waman asfahu minkumuu dhahay caqlan, yaa idinka caqli xumano, idinka caqli xumow dhahay. Maxaa yeele dhagxaan baad aabudaysiin oo ilaahay qeybkiisa. Xamse markaasi xanaas wuxuu haddana dhahay ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxameda rasuulullah. markaasuu islaamaa la yidhi xamse maalintaasuuba islaamay. markaasa aayadda aan soo degtay oo xanaas uga loo derinba inuu islaamo, ilaahayna waqtigaas uu qadaray ayuu keentaa la yidhi. qowlka marka haddii la qabto maaragta yaa xamse weeye sidaasaa soo aroortaa la yidhi. alla markaa wuxuu yidhi awa mandul kaana ahaaday ba ilaahay maysan meyd ahaaday. meyd waxaa looga cabirayaa kufri, maxaa yeele kaafirku wax dhintoo kale weeye, wax jira ma aan gaal. awa mandul ayuu dha ilaahay kaana ahaaday maysan meyd ahaaday oo kufri ku dhintay. faaxyaynaahu dayma aanu noolayno anuu ku noolaynay. wajacalnaa aan u yeelnay lahu isaga nuura nuur, nuurkaasoo yamshii bihi uu ku soconaayo, si naasi dadka dhexdiisa uu ku soconaayo. kaman malatooya u dha ilaahay masaluuda, masaladu waa siska silaaliye, kaman malatooya huwa isaguba si dulumaati mugdiyaala ku sugan. laysa xaala uusan aynin bikhaariji mid ka baxaaya minhaa, dulumaadkaas ka baxaya uusan ahayn, waa kaafirkii. marka hadda midka hore waa sayid xamse la yidhi. maxaa yeele sayid xamse waxa weeye kaafir u ahay, kaafirnimadii ayaa ilaahay ka bixiyey. ninkan midka dambena waxa weeye abijahl weeye, abijahl isaga waxa weeye kufrigiisa ku dhintay. alla markaa wuxuu dhahay subxaana watacaala awa min duul kaana ahaaday maytan meyd ahaaday oo waxa weeye kufri meyd ku ahay. faaxyaynaahu dayma aanu noolayno anuu ku noolaynay. wajacalnaa aanu u yeelnay lahu isaga nuura nuur, nuurkaasoo yamshii biha uu ku soconaayo, si naasi dadka dhexdiisa oo xagga uu ku arkaayo. waa iimaanke kaman malatooyahay masaluhu, macnaha kaman malatooya huwa isaguba si dulumaati mugdiyaala ku sugan oo dulumaatulkufri ku jira. laysa xaala uusan ahayn haddana bikhaariji mid ka baxaya minhaa, dulumaadkaas oo weligiis ku jira ku dhimanayo. abujahl markii la yidhahdo abujahl, ilaahay abaha uu sheegaba inuusan gaalnimada ka bixin, laa weeye marka jawow. alla wuxuu dhahay kadalika, sidaasoo kale sida waxa weeye mu'miniinta iimaanka loogu qurxiyey, ruuxa mu'minka ilaahay iimaanka u ziineeyey, kadalika sidaasoo kale udha ilaahay ziyinayaa loo ziineeyey lilkaafiriina, kuwa kaafiriinta ah udha ilaahay maa kii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna, kuwa camal fala. kaafiriinta waxaa loo qurxiyey udha ilaahay waxay camal falayaan oo kufri iyo macaasi ah weeye. sida mu'minka waxa weeye iimaanka uu qurxan yahay ayaa gaalka waxa weeye gaalnimada ayla fiicanta. wakadalika sidaasoo kale udha ilaahay kamaa jacalnaa fusaaqa makkata weeye akaabirhaa, sidaanu ugaga yeelnay fusaqada mako akaabirteeda. akaabirta waxa weeye maaragtay yaa mako ayaa waxa weeye ilaahay waxaan dhihi lahay fusaqada oo maka joogta ayaa ilaahay akaabirta ka dhigay. akaabirta meesha ugu weynaay oo dadka ay daba joogeen oo dadka xukumaayey ayaa ilaahay waxaan ka dhignay leeyahay kuwii fusaqada ahay. marka arrintaana waa arrin sunno ilaahayoo laysku imtixaanayo. meel kasta waxa weeye dadka maaragtay mujrimiintiisa ayaa waxa weeye madax ka noqonaya, markaasa waxa weeye dadka sidaasay u dhibaayaan. wakadalika sidaasoo kale udha ilaahay sidaan fusaqada mako aan akaabirteeda uaga yeelnay, jacalnaa waanu yeelnay udha ilaahay fii kulli qaryatin, qarya laarka kulligeeda akaabira mujrimiha, mujrimiinteeda kuweeda waaweyn ayaanu u yeelnay oo madax uaga dhignay udha ilaahay. jacalnaa waanu yeelnay udha ilaahay fii kulli qaryatin, qarya laarka kulligeeda akaabira mujrimiha, mujrimiinteeda kuweeda waaweyn ayaanu madax uaga dhignay udha ilaahay. waxaana loogaga dhigay liyamkuruu inay hagarsadaan fiiha, waxa weeye qaryadaas ahalkeeda ay hagarsadaan oo iimaanka ay ka jeediyaan. maxaa yeele haddii dadkii mujrimiinta ahay oo fusaqada ahay hadday ayagu akaabir noqdaan, dadkii waxa weeye intiisa kalaatood xaqa ayay udiidaan oo ka sabsanayaan. hase yeeshee ilaahay muuri wamaa yamkuruuna, ma hagarsanayaan ilaa biaanfusihim, naftooda mooye. dhagartaan ay dadka ku samaynayaan, dadka lucafada ay sirayaan oy meel ka ridayaan, ayaga ayaa naftooda kusoo noqonaysa udha ilaahay. wamaa yamkuruuna, ma hagarsanayaan u ilaahay ilaa biaanfusihim, naftooda mooye. lianna wabaalahu calayhim, maxaa yeele arrintaas baaskeedu naftooda ayuu ku dhacayaa. wamaa yashcuruuna, mase garanayaan udha ilaahay, ma garanayaan. maxaa yeele daalimku waxa uu samaynayo in shumi uaga imaanayo asagu garan maayo waa iska samaynayaa. waidaa waqtigii ayuu dha ilaahay jaacatum, ay u timaado aayatun aayad ay u timaado gaar ahaan ilaahay buu ka waramaya kufaaru mako qaaluu waxay leeyihiin lan nuumina annagu rumayn mayno xataa nu'taa intina laka siinaayo misla maa kii masalkiisa uutiye la siiyey rasuulullahi ilay rusiisa la siiyey oo risaalo iyo waxyi ah weeye maxaa yeele annagaa kamaal badan maxamed annaga ayaa ka da-weyn waxaasay dhihi jireen alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa waqtigii jaacatum ay u timaado uli ilaahay alumako aayatun aayada uli ilaahay aayad ka waramaysa calaa sidqi nabiye nabiga runtiisa calayhi salaatu wasalaam qaaluu waxay leeyihiin uli ilaahay lan nu'mina annagu rumayn mayno aayaddaas ma rumaynayno xataa nuutaa intina laka siinaayo misla maa kii masalkiisa uutiya la siiyey rasuulullahi ilay rusushiisa la siiyey oo risaalo iyo waxyaa weyn qaala tacaala wuxuu qadaro ilaahay wuxuu yihi allahu alle aclamu alliyo ogsoon weeye xaysu meesha yajcalu uu yeelaayo risaalaatii risaalooyinkiisa ilaahay meeshuu risaaladiisa uu dhigaayo iyo heerka uu siinaayo isaga ayaa og ilaahay subxaanahu watacaala marka hadday ayagu nabiga xaqirayaan nabiga ilaahay baa doortay subxaanahu watacaala qof ilaahay doortane qof xaqiraad wax uga qaadaysaa uma jirto meesha ilaahay subxaanahu watacaala ku haboon diinta risaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo dejiyey iyo qofki kaloo alla uu siyane meesha ku haboon iyo dahabka ahalka uwa alla waa yaqaan subxaanahu watacaala marka sida ayagu ay wax u sawiranayaan ama ay iigu isku haystaan ma aan arrintu arrintu waa sida ilaahay uula doonayo allahu allow ilaahay aclamu alliyo ogsoon weyo caalim ku ah xaysu meesha yajcalu uu yeelaayo risaalata wa waad akhriya mufrad risaaladiisa uu yeelaayo ilaahay isagaa og waa macnaha mawdica oo saalixa u ah liwadciha fiihi in lagu dejiyo weye waana dejinayaa weeye wahaa ulaai laysuu ahlan lahaa weeye nimankan mushrikiinta oo wax walba isku sheegaayo oo sanaadiidu qurayshane ahalba umaahan udha ilaahay marka ilaahay subxaanahu watacaala asaga ayaa meesha uu yeelaayo rasuulullah ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala meeshaas marka waxaa saaran waqaf laazima ayaa saaran markii la yidhaahdo xataa nuutiya misla maa uutiya rasuulullah oogaa yar qadar ayaa la aamusayaa oo intii markaasi waxa weeye qadru dhumaanin oo kalaa weeye meeshaas marka waxaa saaran waqaf laazima ayaa saaran kabacdiya allahu aclamu xaysu yajcalu risaalaatii ayaa la leeyahay labadaas lafdiljalaala dhexdooda waxaa la gelinayaa waxaa la gelinayaa waa la joogsanayaa weeye marka in macnaha laysku gudbiyo ma banaanaa la yidhi culimmadu waxay yidhahdeen bacdu lculamaai waxay yidhahdeen caarifiina ducada labadaas lafdiljalaala dhexdooda la ducaystaa waa la ajiibaayo yidhahdeen qaar duca oo khaasay u sheegeeno waxay yidhahdeen waxa weeye allahuma man aladii dacaaka falam tujibhu waman aladii istajaaraka falam tujirhu waman aladii sa'alaka falam tucdihi waman aladii istacaana bika falam tucinhu waman aladii tawakala calayka falam takfihi yaa qawsah yaa qawsah yaa qawsah bika astakiisu aqifnii yaa muqiisu wahdinii hidaayatan min cindika waqli xawaa'ijana washfi mardaana waqdi diyuunana waqfir lana waliaabaa'ina waliummahaatina bixaqi lqur'aani alcadiimi waalrasuuli alkariimi biraxmatika ya arxama araaximiin ducadaas ayaa maaragtay yaa la jiraahay yidhaahdeen laakiin hadda duco kasta oo lagu ducaysto waxa weeye waa umuhaasaday u tahay meeshaan hadda taas kaliya ma aha alla wuxuu yihi sayusiibu aladiina kuwa waxaa asiibaaya ajramuu dimbaabay ayuu dha ilaahay oo warkaan yidhaahdeen sakaarun dulli ayaa asiibaaya u dha ilaahay cinda allahi ilay agtiisa ku asiibaaya fayusiibu aladiina kuwa waxaa asiibaaya udha ilaahay ajramuu dimbaabay sakaarun dulya udha ilahay cinda allahi ilay agtiisa iyo wa cadaabun cadaab udha ilahay cadaabkaasoo shadiidun oo daran cadaab shadiidana waa asiibaaya udha ilaahay bimaakii sababkiisa kaanu ay ahaadeen yabkuruuna kuwa hagarsada ee bisaabi makrin weye makrigooda sababkiisa faman ruuxii ayuu dha ilaahay yidhi dillaahu alla uu la doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax waa waasicinayaa sadrahu xabadkiisa lilislaami islaamka ayuu waasicinayaa qofki ilaahay hidaayo uu la doonaayo waxa alla uu ka dhigaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noo sheegayaa alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala faman ruuxii yidhi dillaahu alla uu la doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax waa waasicinayaa sadrahu xabadkiisa lilislaami islaamka ayuu waasicinayaa ilaahay qalbigiisa ayuu wuxuu ku rid ahaa laga wada hadlay nuurow ilahay qalbiga ka gelinaya markaasaa qalbigiisu waasac noqonaya xaqa ayuu aqbalayaa sida waxa weeye xadiisku soo aroortay sidaas ayaa waxaa la yidhi xadiisay kusoo aroortay marka hadda alla subxaana watacaala khalqigiisa azali wuxuu maaragtay yaa ka yeelaa layidhi laba qaybood, mid shaqiya in mid saciida weeye. haddana waxa weeye labadaas qaybood mid walba calaamo ayuu u yeelay oo lagu garanaayo. waxaa la yidhi calaamada calaamatu sacaadada la yidhaha miidaanka calaamadeeda qofku inuu saciid yahay waxaa calaamo ahaa la yidhi sharxu sadriya la yidhi islaam saaadi ilahina u sheegaayo sadrigiisa oo loo waasiciyo islaamka iyo inuu islaamka aqbalo weeye. waxaana masaas ku yeelayaa nuurka ilaahay subxaanahu watacaala uu qalbigiisa gelinaayo, nuurul iimaanka iyo axkaamta qalbigiisa ilaahay gelinaayo. calaamada shaqaawadana waxaa kamid ahaa la yidhi layqu sadri weeye, xadadka qofka oo cariiri noqdo oo islaamka iyo diinta iyo axkaamta ilaahay diidan weeye, iyo waxa weeye inuu aqbali waayo. haddaba ilaahay qayb walba aakhira wuxuu u sameeyey qismi baa la yidhi, daar ay xasilayaan oy degayaan weeye. dadka ahlu sacaadada ilaahay wuxuu u sameeyey janno iyo nimcadeeda, kuwa ahlu shaqaawadaana ilaahay naar iyo cadaabkeeda u sameeyey. maxaa yeele xadiisaa wuxuu ahay in allaha khalaqa khalqan, ilaahay khalqa ayuu abuuray. markaasi wa qaala wuxuu yidhi haa ulaa'i liljannati walaa ubaali, kuwaanu jannaday u sugnaaday mana u aado yeelaayo, saan ugu abuuray bis wey u aado yeeli maayo, jannadayna gelayaan sax kaleelkeen sidaa xataa la fiiri maayo. wa khalaqa khalqan, khalqina alla waa abuuray. wa qaala wuxuu yidhi haa ulaa'i linnaari, kuwaana naartay u sugnaadeen, walaa ubaali mana u aado yeelaayo. marka waxa weeye aayaddan waxaa lagu sheegayaa qismi walba waxa weeye calaamadiisa weeye. ilaahay addoonka markuu arsuqaa la yidhi xadadkiisoo waasicinayaa, wuxuu dejinayaa xalaawatu liimaan, iimaanka macaantiisa ayaa qalbigiisa la dejinayaa weeye. marka waxaa la ogaanayaa nicmada ilaahay marka qofkaas inay ku weyn tahay, asaguna inuu ogaado ilaahay nimco weynuu siiyey ayaa la rabaa. taas midkeeda weyn ahna waaba la iska garanayaa weeye, oo qalbigiisa ilaahay carayri ka dhigayaa, iimaanka iyo diinta u kahaayaa weeye. saasay markaasay noqonaysaa. ilaahay haddana wuxuu yidhi waman yurid ruuxa alla uu doono an yudillahu inuu baadiyeeyo, yajcal sadrahu xadadkiisa ayuu ka yeelayaa alle, layiqan ciriiri ayuu ka yeelayaa, sadrigiisa cariiri laga dhigayaa. waman yurid ruuxa alla uu doono an yudillahu inuu lumiyo, yajcal wuxuu ka yeelayaa sadrahu xadadkiisa layiqan cariiri buu ka yeelayaa. oo waxa weeye xaqa inuu aqbalo ayaa xadadkiisa cariiri uga jirayaa weeye. taasay noqonaysaa weeye xarajan oo daran, layiqan cariiri o ilaahay xarajan oo daran oo aada iyo aada shadiid ah weeye, shadiidu layq weeye. marka kaanamaa waaba isagoo ayuu dha ilaahay yasacaddu koraayo dha ilaahay fi samaa'i samada, marka iimaan lagu kalifo sida iimaanku uga dhib badan yahay waxay ka dhigan tahay asagoo la yidhi samada kor la yidhi. hadda qof haddii la yidhaha samada kor aada iyo aada ugu dhibaato badan tahay oo u dhibaysaa, marka iimaanka raacitaankiisa samadaas kor iyo la yidhi lama tahay weye. ayaddaa markay soo degtay ayaa rasuulka waxaa laga su-aalaa la yidhi sharxu sadrigaas, markaasuu nabigu wuxuu dhahay huwa nuurun yaqdifuhu llahu fii qalbi lmu'mini, waxa weeye nuur oo ilaahay uu ku tuuraayo muminka qalbigiisa. fayanshuruxu lahu, markaasaa qalbigiisa waasic noqonaya waana furmaya. markaasaa rasuulka waxaa la dhahaa la yidhi hal lidalika amaaratun, kaas calaamo ma leeyahay? markaasuu nabigu nacamuu dhahay alcinaabatu ilaa daarilkhuduuduu dhahay, daarilkhuduud daarta la yidhaha inuu qofku u noqdo oo dhaacayada la yimaado, watajaafii can daarilkhuduud weeye inuu ka fogaado daarta la yidhaha daarilkhuduud. walistacdaadu lilmowti, mowt inuu u diyaar garoobo, qabla nuzuuli lmowti, mowtka inuu isagu soo degin inuu mowt u diyaar garoobo, riwaayadna waxay ahayd qabla luqyi lmowt ay ahaaday. qofkii ilaahay subxaanahu watacaala inuu baadiyo uu doonayone sadrigiisa cariira ayuu ka dhigayaa oo aada iyo aada u dhibaato badan, waxayna ka dhigan tahay asagoo la yidhi samada kor la yidhi. kadalika sidaasoo kale ilaahay gacligaasaa la ishaarayaa, oo qofkii ilaahay uu doonaayo inuu hanuunsho sadrigiisa islaamka oo u waasicinaayo, qofkii kaleentoodna ilaahay subxaanahu watacaala cariir uu ka dhigaayo. kadalika sidaasoo kale ilaahay yajcalu llahu alla waa yeelayaa arrijsa cadaabkowdha ilaahay cala aladiina, kuwa laayinaan rumaynin. kadalika sidaasoo kale yajcalu llahu alla waa yeelayaa arrijsa cadaabka weeye ama shaydaanka oo lagu salido cala aladiina, kuwa laa yuminuuna aan rumaynayn udha ilaahay. wa haadaa midkaan udha ilaahay alladii anta calayhi yaa muxamedaa laga wadaa, midkaan adugu aad ku sugan tahay sayidka maxamedkaahu وهذا مسكان صراط ربك تبي هذا الطريق يسوي مستقيما حاله في صوصا هو عن الله عن الله ينوي طريق أسجوته وطريق إلهي هو عن الله أمين وده إلهي سيد محمد كهو قد حقا فسلنا وان عدينا وده يعلي الآيات آيه وان عدينا لقوم من قوم أيان عدينا قوم كاسي يذكرون أوان سمعوا الإلهي أيضا القرآن كوان عدينا الإلهي لكن يا اللي أديه تتكوانا قادنا عيه دي رواح الله خصيصنا عيه يا سي انتفاع عيه ذلك مرسى وانا قادنا يا الله وحود عيه لهم محاوثوا مع صوت إلهي دارو السلام من نبت جليل الدارسيري دارو السلام واجنه وي عند حبهم خبه الأسكي صوت إلهي لهم محاوثوا مع صوت إلهي دارو السلام نبت جليل الدارسيري يا أسو ناسي عند حبهم ربه الأسكيس وهو ألا نوريه ملك ويهي إلهي سبحانه وتعالى وامدك أمور صوت مامور عيه وهو ألا نوريه ملك ويهي بما كي سيب كي سينا أسو ناس دارو السلام كانوا أي أهدين يعملونك وعمل فرح جنب وحي دونيسا طوابي هبتا مارسونا سدار سوي هو بذكو حوي عيبو أسباب إليه ماذا وحنا الله عياد حية بما كي سيب كي صوت إله سبحانه وتعالى كانوا أي أهدين يعملونك وعمل صوت إله ويكون حصوت إله سبحانه وتعالى يوم ما لم يحصرهم الله وصوك منها يخلق ذا جميعا حال إيين قوة نموت إله ومركز لليها سلسا يوم ذا مركة وظرف فعل مقدر عيانا نصبنا عيه ويوم نحشوهم ايه ويوم يحشوهم لوضنا وقراءتان سبيتان وي ويبكر حسود الهي يوم ما لن يحشرهم خرائضه ألا صوت من عيه هديك انت يوم ما نحشرهم عن صوت من عيه ومتقلم كالالا قدو جميعا حالهم كودا ما لن تقيا ومحتر سالي سبوكين ايه بركة في حاله ليها سلسا يا معشر الجن جن ذا جماعة يش يو ايال اليه قد حقاقا استكثرتم واد بسطين من الانس انس واد بسطين وقال وحي الهدونه بإله اوليائهم اوليدوه او ادعي ايوم من الانس انس يخمرة ربنا يا ربنا رب غينو استمتع واه راحيستي بعضنا بركينا ببعض بركة سلاع يقول راحيستي وبلغنا وحي نجهرني وانصوتنا ميساني اجلنا اجل كيني الذي اجل ساسو اجل سلاع ادنوما رايستي قال إلهي يقول ليه على لسان الملائكة النار النار أي مثواكم هو سكينة خالدين حالة كنك وقوارية فيها نار ساس إلا ما شاء الله وهي الله أدونا مياني أو قاد نار سين الله إذن كبحي شرب الحميم لإذن بحنا أو خالد كذا في عائلة ما هو ما دونت إن ربك رب جابنا حكيم علي صوت مويه وصنعين عليم علي علم يوي خلق يسا عالم بكيه ما لم تقيامه ماذا خلاق الله يسكينه ماذا سحال وصل لحينيا كفارتي يا أهل المعصير أيها الوصل لحينيا دارهان وحوية جنية إنسي الوليسيدة إلهي يقول سبحانه وتعالى ما لنت الله سوكل منها خلاق الله مانت هذا وحال الله هو الإلهي يا معصر الجني جني جماعة ديسيو جني يا خباب فالغض العبا يا محايرة معصر وحوية أستغى أيها أستغى هذا هو أصدق أيها إنسان كوهوية معصير كبورية يا معشر الجن جن جماعة ديسيو جماعة دي جن جو أيها ليها قد حقاقها استكثرتم واد بسطين من الإنس إنسك واد بسطين إنسك معيكو بسطين بإغوائكم وهاكو بسطين واد باريسين إنسك إنسك واحد باريين عيه شيادين تجن جوية قد حقاقها استكثرتم واد بسطين من الانس انس غواب بسطين وهم كبا سطين باديين عباليتين ساسلوا لي تأسى عمرك الله يا قد استغسرت بي من اقواء الانس ماسا ملافا كحسن انس غباليتين ساسلوا بسطين فأس مرسي ايه خداب كل وجهه ايه وان وخمن ايه انس غهر لايا وقال يحيي لهذين اوضي الهي وهادا ماد الله وضع عبرها لتحق الغعوي اولياهم اولياده جود يهي كوي عبداعي او من الانس انس غسمله ايه اجوا ايه جوابا ايه سؤاشاس ايه لا تجوابا ايه ليه مركة هدى وحاولي سؤاسة وحاولي بسوجه ايه جنجي مع انسو هو جوابا ايه وحاولي جنجو وحقو كو جوابو قروا ايه هالي تحيو راكو دعاي مركة فا انسو جوابا ايه واسونا سيادين تي او ايه ومارك يا سيادين انسو هاي ربنا يا ربنا رب غينو ايه ليه استمتع واه راح يستبعونا بركينا ببعض بكثالي فالله هو ايه انسو هو كو انتفاعي جنجا مع سلع وزينيها ايه سهواتك jinniga isaguna wuxuu ku raaxaystay daacada insiga uu adeecayo ayuu ku raaxaystay, oo waxau iska dhiga amiir uu iska dhiga la adeecsan yahay. Insigana waxa weeye shaydaan shayaadiintu oo jinniga markay macsida u ziineeyeen diinadaas loo siineeyey ayay waa ku raaxaysteen. Wadaragna waan gaarnay leeyihiin ajalanaa ajalkayna alladii ajaltaasoo ajalka lana arnoo madalaystay, waa maalinta qiyaame. Hadda arrintaanu saxasa weeye shalayso weeye isoo qadiro. Qaala ilaahay wuxuu u leeyahay calaa lisaani lmalaa'ikati, malaa'ikta lisaankeeda alla wuxuu ugu dhahayaa annaaru naar ayaa maswaakum hoyadkiina, naar ayaad ku hoyanaysiin. Markaas maxjarkaa la taagan yahay naartina hadda halkaa hayda taaganta khaalidiina xaalaatiin kuwa ku waaraya fiiha naartaas ku waaraya ilaa maa shaa allah wixii alla uu doono mahe ilaa maa shaa allah. Isignaha waxa weeye shurbul xamiim waaye, biyaha kululay cabaayaan oo khaalidka naarta haddaa lagu soo celinaayo oo suma ina marjicahum ilaa jaxiiman sii doona. ibnu cabaas waxa u dhahay dadka ilaahay uu ogaado weye inay isan rumaynaynin ina rabbaka rabbigaagu caliimun xakiimun ayuu dha ilaahay allatiifal suuban wey wuxuu sancaynaayo caliimun aliku cilmida wey ilahay khalqiisa oo shay walba ilaahay mahalkiisa iyo booskiisa ayuu dejinaya. wakadalika sidaasoo kale u dha ilaahay waxaa laga wadaa kamaa matacnaa cusaata alinsi, insiga kuwayta cusaadaasaan ugu raaxaynay iyo jinniga oo barkood marka kale ugu raaxaysteen jinniga ileen cusaadiisa iyo insiga cusaadiisu adduunyadan way isku tamatucayaan oo waxyaaba dukhrufalqowl ahay isu waxyeenaantaan soo maraynay markaasay macsidaasay iskula tamatucayaan. wakadalika sidaasoo kale u dha ilaahay nuwallii waan uga weri yeelaynaa bacda daalimiina daalimiinta barkood bacdan marka kale u dha ilaahay bimaakii sababkiisa kaanu ay ahaadeen yasibuuna kuwa kasbada u dha ilaahay daalimiinta markaas ayaga ayaa istawelinaaya. wakadalika sidaasoo kale u dha ilaahay nuwallii waan uga weri yeelaynaa, nuwalliidaa laba macnay ku timaadaa, in wilaayo laga soo qaatay iyo in markaasi nuwalliidu macnaa nusalidu la yidhahna waa banaantaa la yidhi oo ilaahay uu leeyahay daalimiinta ayagaa isku salidaynaa, ayagaa la isku salidaya oo waxa weeye ayagaa islaynaya. wakadalika sidaasoo kale nuwallii waan isku salidaynaa, waa dhihi kartaa bacla daalimiina daalimiinta barkood ay dhahe bacla marka kalean ku salidaynaa oo daalim daalimaa lagu salidaya bimaakii sababkiisa kaanuga isumuna kuwa kasbada oo macaasi ah weeye, ama ayagaa wilaayo isu ahoo ayagoo isxariirinaaya. casharkeena intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.